السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من والاه، أما بعد، كما المتقولية نبيته شيخ حسن الله محفاظه وما تنبيه وتبليه kweli tumekuja kuwatembelea ndugu zetu Masjid Sunna hapa Msasani, lakini katika tembeleano kwetu tusalimiana, tunasihiana kidogo. Sheikh Abdallah Allah mhifadhi ametangulia kutaja maneno makubwa kabisa kuhusu kazi na malengo ya kujengwa misikiti. Bila shaka wanaojitolea ardhi zao auqafu, wanaotoa mali zao wakijenga misikiti, wakaajiri maimamu makhatibu au wakawatazama na wakiitazama na wakiangalia misikiti, lengo kubwa ni kutafuta akhira, kwa sababu ukiwekeza katika jambo kama hili kwenye nyumba yako unayojenga kule ukawa waishi wewe walala wewe na watoto wako na ahli zako, ukiondoka hapa duniani habari yake imeisha, kwa sababu ni mirathi ya watu wengine. Watarithi wataamua kugawana, kama wataamua kuuza watauza, na kila mmoja atachukua chake, na jambo lako limeisha. Nyumba yako itakayobaki ni hii misikiti kama umeijenga au umechangia katika kujenga. Hii ndio itakuingizia faida katika kaburi yako wakati wa kaburini, na kadhalika katika siku kufufuliwa. Kwa hivyo ndio nyumba yako iliyojengwa kwa Allah jalla waala. Mtume sala Allahu alayhi wasallam atuambia, man bana lillahi masjid baitan kamafhasi qatati bana Allahu lahu baitan fil jannah. Yule atakayemjengea Allah subhanahu wa ta'ala nyumba mfano wa kiota cha ndege anayepopudi ili banda kidogo, sikwambii msikiti kama huu, ili banda kidogo kwamba ndio uwezo wako, ili watu wamshukulie Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah naye atakujengea nyumba katika aljana. Kwa hiyo hapa unachokifanya umewekeza kwa ajili ya akhira yako, kwa usiswali katika msikiti huo kumshukuru Allah bilwudhui walasali wakasoma ilmu wakasoma Qur'an, ikawa wewe ni sababu iliyochangia kwa moyo wa sauti, ajili yake utakuwa ukikuta mbele Allah itakuwa mustahili. Lakini lengo na hasa ni watu kutengeneza kutafuta akhira yao. Kwa hiyo katika malengo aliyotaja ni kwamba watu kufuzu ilmu. Hapa mimi natilia mkazo zaidi, watu wengi wamekuwa ni wavivu sana wa kujifunza, tunatamani kupata muda, tukipata muda unakwenda na muda upate. Allah amekupa muda, uje upangilie tu, hujaona thamani ya kile ambacho unatakiwa ukifanye, ndio maana ukawa unatafuta muda. Pengine unaweza kusingizia biashara, duka, hoteli, restaurant, unajipanga na vitu vya kawaida ukasingizia, kwa sababu vimekubana, ukashindwa kulitekeleza jambo la wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa mara nyingi anapozungumza katika kuwakimbiliza watu katika jambo la kheri, basi huwatajia jambo la dunia ili waone kwamba kama dunia ndiyoifuata, lakini akhera inakuwa wazito. Siku moja aliwaambia masahaba zake, akawaambia min hadithi Uqba ibn Nafi radhiallahu taala anhu wa huwa inda Muslim, hadithi ametaja kwa Muslim radhiallahu taala, anasema ayyukum yuhibbu أن يغدو إلى الرحال أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة. قالوا أينا لا يحب ذلك يا رسول الله؟ ثم صلى الله عليه وسلم أنا وأبي الصحابة لنان يغني وين أبا أتفيدا وتكهابا مسكتيني كوين نمبكا بطحان كتقولي وانوا بطحان أو تكهابا بطحان عقيق bonde fulani kama vile msimbazi pale. Walipita bonde lile. Basi pale Madina kuna sehemu ya Atif, kuna bonde limepita. Limetenganisha baina ya chuo kikuu cha Madina na chuo kikuu cha Madina. Na mtu mmoja wa Madina, chuo kikuu cha Kiislamu Madina. Walipita bonde kwa kupitia mpaka Uhud kule. Sasa anasema ni nani miongoni mwenu nyinyi atapenda asubuhi atoke, arauke asubuhi na mapema, aende mpaka pale Atif. Akifika pale akachukue ngamia wawili wakubwa walionona, hasina dhambi yoyote wala kukata udugu wala urafiki, hakuna vita. Ukifika pale uchukue ngamia wako warudi. Ni nani miongoni mwenu nyinyi analipenda hilo? Yaani leo uambiwe hapa, ni nani ambaye yuko tayari kila siku asubuhi atoke hapa, utakiwa kukamata vigunguti au uende Kariakoo ukachukue ng'ombe wako wawili kila siku, ukachukue ng'ombe wawili kila nyumbani, au mbuzi wawili, sio ngamia, mbuzi wawili. Nani anapenda hilo? Masahaba akamwambia ayyuna la yuhibbu dhalika ya Rasulullah, ni nani ambaye hapendi hilo ya Rasulullah? Sote sisi tunapenda hilo. Kama kuna mtu amejitolea hilo, sote tutakwenda sisi. Mtume sala salam aliwaambia, akawaambia an yati ahukum aqala sala salam ahidukum ila almasjid fayata'allamu minhu ayatayn min kitabillahi khayrun lahu mimma atayn wa thalath khayrun lahu min thalath wa arba' khayrun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Basi mtu kutoka nyumbani kwenda msikitini akajifundisha aya mbili tu, kisha akaondoka kwenye shughuli zake, zile aya mbili ni bora kuliko wale ngamia wawili. Aya tatu ni bora kuliko wale ngamia watatu. Aya nne ni bora kuliko ngamia wanne, na kwa idadi kama hiyo ya ngamia. Sasa sisi tungeambiwa hapa msikitini kila siku wanagaiwa vipaji vya kuku, au kila siku shilingi 10,000, basi tungetenga muda tukaja tukaichukua hiyo 10,000. Yaani ukikale 15 kama ukitoka kuna shilingi 10,000, au kuna mbuzi naye tukipata muda, kwa sababu ni jambo linafungamana na dunia yetu. Lakini kwa malikae mimi hapa nikufundishe aya, sijui vile kusema Qur'an au najua kusema hapa aya yake, nikufundishe sasa. Sisi tuna juhudi nyingi sana. Sasa mwombe Allah Jalla wa'ala atukufikie kuwa katika eneo hili umebarikiwa na msikiti kama Masjid Sunna, ndio ni jina kubwa sana, msikiti wa Sunna. Nitahidini sana tupate fursa na wakati kutaanbisha katika yetu. Lakini pia lazima tukajisuma, kwa sababu jambo la ilmu sio dogo, jambo la dawa pia sio dogo. Tariqu dawa ghairu mafruushati bilwurudi, kama anavyosema njia ya dawa haikutandikiwa maua, red carpet tutatembea, la kuna mimba, kuna vigae, kuna chupa, kuna hiki, kuna uzito kidogo, hatusawa tukisubiri basi tutakipata vile vya kheri. Kwa hiyo tuimizane katika eneo hili, tusiepushe ibada ya isha. Sasa hivi nimepewa sehemu hii tu, mimi nitaishia hapa, lakini insha Allah mara nyingine tutakuja ziara hasa ya da'wa kama kutuba mihadhara mashekhe wangu, mashekhe wetu Sheikh Abu Hashim, Abu Khadir Hashim Al-Husawi, Allah mhifadhi. Kuna kutoka sana sikuweza kuwasaidia muhimu, lakini mimi nitaishia hapa. Kama atapenda kuwasaidia, basi nadhani Sheikh Hassan hata mzuia لا يبقى كم يتبنى كم سلمين يكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا سامة شخص الله أكبر كل خير سيادة زيادة تعمل بيدوها سفرين بطريقية مرجي سلامة كتك مكافيين زيادة هتونة